qilamiz. Ular deymiz yosh yosh, o'lib ketar necha bosh. Umr qiyos, jayhon daryo, qalblar axir bo'sh bo'sh. Yosh demangiz insonni, o'rgansinlar Qur'onni. Agar qalbi uyg'onmasa qaydan olsin iymonni. Qur'onni agar qalbi